Però, stiamo lì, va. Devo andare a lisciare. Ez nem volt semmi. Az első semmi nincs sem. Az első kerekkel. Mi lesz érdem? Mi lesz érdem? Mi lesz érdem? Nem is van nekünk nálunk. Nekünk nincsen nálunk. Mi nem is kettő volt. Az nektek van csak. Semmi nem lesz. Azt hagyni egy lázabban, azt kell csak úgy. Jó, hogy visszavisz, már biztosan kell vinni neki. Örülhet annak, hogy visszavisszünk a ládákat. Már? Már biztosan visszavisz neki. Ezt az, kell visszavinni. Letéve barackkal nem kell visszavinni. A muszkó letéve szeznári sága barackkal nem kell visszavinni. Mentek a világi? Mentek. Igen, soká? Ha? Már eléggé soká jöttem. 9 óra akkor voltak. 8 óra 55, úgy 9 óra. Ott a 6-7, ott 7-9. A 7-9 után lett jó csinál. Egy csokori? Ha? Mennyi? Nagyon volt, 400 imád. Mi? 400? Ha? Akkor sok csomó. Kezdődik ez az összeírás. fogjátok. Olyan soká. Olyan soká. De várom a másik fokat is, hogy fölvegyenek. Akkor lehet, hogy mind a kettőt egyszerre. Ha máshol is fölvegyenek, ahhoz legyen rendes, ez csak egy hónapos. Egy hónap az egész. Hát a rendesre gondoltam, de is vagyok jelentve. Jó lesz, csak rengetegen van már. Téged vár most. Engem már. Jogosan, nagyon jó. Aha. Nagyon jogosan, tényleg. Neked. Jogos, kérem vagyok, nem? Nem jogos, kérem. Itt van a láda. Olha, megnézi. Ezek az ére. Nem is akartunk, mint már nagyon. Táskát azt nem hoztam el. Mi? Táskámat. Otthon hoztam. Bentem hoztam. Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Hova? Ennyi a csirke szár. Csirkének a szárnya annyira kell. Ennyi a 4-20. Az egész csirke felhúzolva. Mi annyit mondok, hány éve kerül? Szuper, itt a hány gram? Három, választ. Ilyen szoktál. Van magyarós, egy kicsit fogok beállni. Az magyarós. Az egy kicsit fogok beállni. Meg csak is magyarós kell. Na. Ez a mezőn. Como que está? Thank you. ez lesz itt az öt. Hogy az sárgaréka. Sárgaréka az így. Párba 200. Párba, hajj. Na, helyesen. 70. Régi répa. Párba 100. Ki? Ez nem szüge egy. Ez nem. Ah, majd meg kell. Vegyék sárgaréka. Válaszol. Ha mindegy, Nem tudom, miért a más zsája. Kétben még van, de az 13-350 szakot. 200 gramma, így mindegy a kétben még van. Aha, de jó fizet, 13 kiló 150. Úgy, mint az nának jön ki. Úgy azt akartam tartani, hogy többbe tart, ha úszóban mondják. És ezt nem elég. 200 grammot. A 13. Kiló 150. Ha ugyan, 150. Ja. 390, 100, meg 200 gramm akkor. Nem meleg van a kurva autóval. Megjobb reggel korán eljönni. De? Akkor nincsen meg. Mi van, akkor kimenni? Kell neki is valaki, hogy... Nem barátkérem, hogy lesz a vonulás, a vásár kérem, vagy nem. Ja, miért? Felvonulás vagy? Ja. Felvonulás. Szóval csak felvonulás, hogy nem zárjátok el az utat? Nem zárjátok. Szóval felvonulás, úgy áll már. Milyen hírség jöttem. El kell zárni az utakat. De az se olyan jó, amit 19 éve ezelőtt, mikor született volna a Zóri, akkor volt útrezárás, én is ott voltam, ott akkor a Szerko hozta befelé a Vigyit, hogy dél körül, vagy dél után, hogy mindjárt elég. Hova tegyem a tényét? Most már beraktam. Hány óra van? Hello. Jó, akkor itt kérek csinálni, 11-re. Na, legyek már, sziasztok! Veszélyesek, addig. Ó. lehet, hogy lenni fog. Trebalo, pošto evo nije napis naša cena. Za file, jel da? Da, ovo na... 285 je kilogram. Da, ovo nije na... dobro, ovo. A samo nije dobro, bit će jeftinije. A, dobro. Može ovo dve komada. Ovo i ovo. Četiri komada karmenade. Hol vagy? Sok volt a csirke szárny 420 kilója. Ez komplet egy csibe. De lehet venni, akarsz tombot, a tombnak a kilója 354 kilója. Ez most egy csirke egészek vannak itt. Nem annyira fogyasztott. Nem, a csirkeszárny kerül a piacon 390 dinárba, 400 dinárba kerül a csirkeszárny. Erre meg a kilója az egész csirkének, az egész csirkének a kilója meg volt 285 dinár. Emberek vannak ott. De van a szombok, aminek kilója 350-nél, azok még nagyok. Ebből szem erről a szárnyakat. Na jó, van, hogy ide megyek. 15 ezer, a visszadok 3 ezre. Vagy vegyessem a szombat, és akkor mennyit az ennyi esetben a szombat, ha úgy legyen. Az nem sok, 350 dinár. Szomb. Szombnak a kilója. Az sem a szombat. A hát, ami totál levegyben, azt mi az megkerül 140. Akkor ebben minden van. Belépne, és a... Aztán rakok három pirosat, jó? Mondjál vissza neki. Ha? Szereti el, amiben nem teszem. 280 ezer kilója, olcsó, mint a találni. Ki kell szakítani. Most kivágjuk. Érdekezett. Eléggé szép, nézd, milyen szép szombra van neki. Jó. Nézd, milyen nagy melhús van. Ezzel hát dinatizáltam a kettőjét. Megnézem a combok olyanek, a sima comb. Hát, van egy comb. Egyelőre, na, majd. Majd te itt, le volt áradva. Amúgy 350 éves kilója. Most, ha csak 200, hát nem volt úgy. Ennek van velem a szíve ennek? Nem. Csak ezt felesz akaszt, és akkor kifették. Tudod, mi a bajom? Aha. Köldözte a gumicsívet, mert lefogódom, aztán majd legyenek. Jó, össze van, köszönöm. Nem ér oda? Ott. Mert a fekete a kismacskát. Mindig játszanak, nem? Játszik vele. Mit kellene? Mit kellene hozni? Mondd meg akkor, vagy találjad ki. Mi? Ne vannak, megnézem milyen asztalon, hozzak majd visszafelé, jó? Kivett, visszaadtam az asztalra 3000 dinárt.

megvenni gátért, meg vízhajtót kell bekapnom. Megkaptam a vízhajtót. Azt kell, semmi más.